مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. İspahan'ın dışındaki bir mahalleden, Yahudi mahallesinden. Kendisi de zaten Yahudilerdendir. Şimdi tabii Deccal çok konuşuluyor, ediliyor ama insanlar hala Deccal insan mıdır, cin midir, şeytan mıdır, ne millettir, ne illettir bunu bilmiyor. Onun için insanların bu hususta bilgiye ihtiyaçları var. Sağlam kaynaklardan alınan bilgilere ihtiyaçları var. Çok önemli bir konu. Beş vakit namazda Allah'a sığınılacak bir fitne. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Çoluk çocuklarımızı da muhafaza etsin. Kesinen söylüyoruz. Geçen derslerde de beyan ettik ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram Deccal hakkında bizden daha çok çekincedeydiler. Bizden daha çok korkmaktaydılar. Halbuki biz Deccal'ın çıkışına çok yaklaştığımız halde onlar, bak 1400 küsur sene evvel bu konuyu daha önemsemekteydiler. Biz şu anda daha hafife almaktayız. Neden? Çünkü biz her konuyu hafife almaktayız. Artık biz dünyaya dalmışız, ahireti unutmuşuz. Bundan dolayı tabii ahireti unutan, dünyaya dalan, ölümü bile hafife almışız. Hiçbir şeyi ciddiye almıyoruz. Bu iman zafiyetindendir tabii. Sahabe-i kiramın imanı çok kuvvetli olduğundan bu konuları çok önemsemişlerdir. Onlara ahiret dendi mi, cennet dendi mi, cehennem dendi mi? Onlar bir ayet duydu mu, bir hadis duydu mu? Onlar ağlamaya başlarlar, uykuları kaçar, iştahları kaçar, moralleri bozulur, keyifleri kaçar. Yani onlar başka bir imana sahipler. Biz biraz işi hikaye kabilinden artık yani dinlemeye başladık ama zaten konuyu anlatan da yok. Bu konuyu detayına inen de yok. Hadislerle millete beyan eden de yok. Artık bir Deccal adı kalmış. İnsanlar onu böyle bir korku filmindeki öcü gibi falan bir şey olarak değerlendiriyorlar. Mahiyetinden hiç haberdar değildirler. Bu dersler inşallah bunların duyulmasına, duyurulmasına vesile olacak. Arkamızdan da bu çekimler eserler halinde kalacak. Bizden sonraki insanlara da ulaşacak inşallah. Beklediğimiz üzere yakın tarihler bunlar. 100 sene, 150 sene, 200 sene bunlar hiç uzak tarih değil. Dünyanın ömrüne nispetle, bu kadar geçmiş peygamberlere nispetle, yani şu anda 100 sene, 150 sene Allah için hiçbir şey değil. 150 sene, 200 sene nedir yani? Geçen tarihe bakarsanız artık dünyanın sonu yaklaşmıştır. 150, 200, 300 senenin adı mı olur? Ha bize göre çoktur tabii. Bizim yaşayacağımız bir müddeti geçer ama bütün dünyanın ömrüne bakılırsa artık 150-200 senelerden bahsetmek işin tamamen yaklaştığını göstermektedir ki bu durumda bizim hemen torunumuzun torunlarına falan rastlayabilecek kadar, torunlarımızın çocuklarına rastlayabilecek kadar, tabii ömürleri Allah bilir, kimisi çok yaşar rastlar ama yaklaşmıştır, tehlike son derece yaklaşmıştır. Yani insanlar nasıl çocuklarının cehenneme gitmesini istemezler, nasıl insan çocuğu oğlunun kızının yanmasını istemezse Deccal'a kanmasını da istememelidir. Bizim nesillerimiz, bizim parçalarımız da Deccal'a uyarak kafir olmasınlar, Allah'a şirk koşmasınlar, inşallah şuurla hareket etsinler, Deccal'a karşı direnebilsinler, İslam'da sebat edebilsinler diye biz bugün bu sohbetleri yapıyoruz. Bunlar bir ekim gibi düşünülürse bunların meyveleri daha ileride yenecek inşallah. Ama bizler de böylece bir ibadet yapıyoruz. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifleri beyan etti. Deccal hakkında yüzlerce hadis-i şerif var ve rivayetler var. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği ilimlerden ve gizlenmemesini tembih ettiği ve ümmete duyurun diye tavsiye ettiği, illa birbirinize duyurun diye tavsiye ettiği hususlardır. Onun için biz bu emre uyuyoruz. Sünnet-i Seniyye'ye uyuyoruz. Hadis-i şerifleri ise duyuruyoruz. Siz de çeşitli vasıtalarla duyuracaksınız inşallah. Şimdi Yahudilerden olduğu anlaşılmış oluyor. Yahudi mahallesinden çıkacağı, İsbahan'ın haricindeki bir Yahudi mahallesinden çıkacağı efendim zikrediliyor. Vakti saati hususunda Hazreti Mehdi ile ilgili dersleri dinlediniz. Bu derslerde ne anlatıldı? Roma'nın fethi anlatıldı. Ondan sonra çok şiddetli kuraklık olacak. Hani Deccal'ın çıkmasından evvel 3 sene kıtlık kuraklık olacak diye geçen derslerde anlatıldı. Bazı rivayetlerde Kat'ın fethinden sonra Kat'ı ve Kat'ı diye geçen rivayetlerde muhtemelen tabii nas yok bunda ama bu isim olarak şu andaki vasıflar ve tarifler Venedik'i tutuyor. Hani dedik ya Roma'dan sonra Vatikan'dan sonra Venedik fethinden bahsettik. Oralarda Hazreti Mehdi'nin ordusunun 7 sene kadar kalacağından, camiler yapacağından, tüm dünya İslam'a kavuşturacağından konuştuk. Mehdi derslerinde daha evvel. Bu itibarla Deccal'ın çıkışı ne zamandır? Oralarda da hafif geçmişti o derste de. Hani bir yalan haber çıkacak, Deccal çıktı falan. Orduları Hazreti Mehdi'nin tereddüt edecekler, dönecekler. Şam'a, Kudüs'e bütün Müslümanlar ailelerini merak edecek. Ondan sonra o haber yalan çıkacak. Bunları anlatmıştık evvelki derslerde. Yani Roma fethedildikten sonra, Vatikan fethedildikten sonra Hazreti Mehdi tarafından Venedik fethi var. Onların arası yakın. Venedik fethinden sonra Hazreti Mehdi ve orduları işte oralarda İslam'ı yayarlarken o sırada Deccal çıkacak. Vakti bu. Tabii bu rivayetlerde ne dedik? Çelişki olmaz ancak cem edilmesi gerekir. Bu itibarla Deccal'ın çıkışı da birkaç türlü olacak diye onu da daha evvelce anlattık. Şöyle ki evvela çıkışında Roma fethedildiği zaman ki çıkışı bir de Venedik fethi var. Arada birkaç seneler geçiyor. Roma fethindeki çıkışı iptidai olacak. Yani ilk baştaki çıkışında evvela halifelik iddia edecek. Ondan sonra peygamberlik iddia edecek. Bunlar dönem dönem çıkışlarıdır. Fakat Venedik fethinde ki en son Venedik fethinden sonraki çıkışı hurucu azam yani en büyük çıkış fitneyle çıkışı ilahlık iddia ederek ben sizin Rabbinizim diyeceği haşa ve kella çıkışı olacak. Müddeti meselesi yani süresi Allah muhafaza buyursun ne kadar duracak. Şimdi bazı rivayetlerde 40 gün geçiyor. Bu Nevvas İbn-i Seman'dan rivayet edilen Müslim hadisinde, Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi rivayetinde 40 gün olarak zikrediliyor. Yalnız bu bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi, erbaune yevmen, 40 gün diyor ama yevmin kesene ilk günü bir sene kadar uzuyor. Bir sene kadar uzuyor ilk günü. Ve yevmin keşerin ikinci günü bir ay kadar geliyor. Ve yevmin kecuma üçüncü günü bir hafta kadar geliyor. Şair o iyyamike iyyamiküm. Geri kalan 37 gün kalıyor. Onlar da bizim bildiğimiz şu andaki 24 saatten oluşan normal günler olarak geçiyor. Ebu Umame hadisinde İbn-i Mace ve İbn-i Huzeyme meşhur muhaddis, hakim Vıya-i Makdisi Muhtara isimli eseri var, 10 cilt. Bu kaynaklar, sahih kaynaklarda geçiyor. İnne eyyâme erbaûne sene, günleri 40 sene. Bu rivayete göre es-sene kenisfis sene. Ama bu 40 senenin bir senesi yarım sene kadar kısa geçiyor. Ves-sene keşşer, ikinci senesi bir ay kadar kısa geçiyor. Ves-sene kelcuma, üçüncü senesi bir hafta kadar kısalıyor. Bunda da tam tersen bu rivayet geliyor. Ve ahiru eyyâmi keşşerara yusbuhu hadukum alâ bâbil medîne felâ ebluğu bâbehel âkhara hatta yumsiye. Diğer günleri de kıvılcımlar gibi böyle peş peşe kıvılcım çıkar ya ateşten. Öyle hızlı hızlı geçiyor. Hatta diyor İstanbul'un bir köşesinde bir kapısında diyelim adam sabahleyin sabaha çıksa akşam olmadan öbür kapısına efendim ulaşıyor. Yani diğer günler bu kadar hızlı hızlı efendim geçmeye başlıyor. Yani bir sene kadar geçecek günler sonunda bu kadar kısalıyor. Bu hadis-i şerifin tevili hakkında alimler iki görüş beyan etmişler. Bazı alimler demişlerdir ki aslında gün yine 24 saattir. aynı durduğu gibi duruyor, bir değişiklik olmuyor. Ancak insanların kendi dertlerine düşmesinden kinayedir. Herkes fitnelere düşüp de başının derdine düştüğü zaman günün nasıl geçtiğinin farkında olmayacaklar. Bazılarına bir gün bir saat kadar gelecek, kimine bir efendim bir ay bir gün kadar gelecek, işte sene ay gibi gelecek. Bu da bir tevildir. Velakin bizim görüşümüz, biz mümkün mertebe tevillerden kaçıp da hadis-i şeriflere zahiri manalarına göre değerlendirmeyi tercih eden kısımdanız. Enes radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi'de geçiyor kıyamet alametleri bahsinde. La tekumu saatu hatta tekarabez zaman. Zaman birbirine yaklaşmadıkça, küçük alametler bahsinde de bunu okumuştuk. Zaman birbirine yaklaşmadıkça, yani zamanın bereketi kaçmadıkça kıyamet kopmaz. Ne olur fetekunü senetük yeşşehri. Kıyamete yakın bir sene bir ay gibi gelir. Şimdi bile o bereketsizliği yaşamaktayız. Yani bilmiyorum, ben kendi çocukluğumdan 30 sene evvelki zamanlardaki bir haftalar, bir aylar, bir seneler nasıldı da şimdi nasıl? Şimdi tabii hiç ne haftanın kıymeti var ne ayın, birkaç senelerdir böyle bir bereketsizlik var. Sizin kendi hayatınıza göre bu değişebilir. Ancak hakikaten sene ay gibi ve ekûne şiyaru kel cuma ay hafta gibi ve tekûne cuma kel yum hafta gün gibi ve ekûne lehum kes saat gün saat gibi ve tekûne saat kel darme bin nar bir saat de bir ateşin parlaması gibi efendim birden geçecek. Kıyamet alameti olarak bu hadis-i şerif zikrediliyor. Bu böyledir. Yani şu anda da bu bereketsizlik başlamıştır. Ama bu tabii ilerleyerek, artarak devam edecek. Şimdi burada İbn-i Mesud hadisini geçen de okuduk. Nuaym İbn-i Hammad ve Hakim'in rivayetinde ne diyecekti? Ben alemlerin Rabbiyim, işte güneş benim iznimle geziyor. Deccal'ın fitnelerini okuduk birkaç ders evvel. Orada ne yapacak? İstiyor musunuz güneşi durdurayım diyecek dedi hadiste, değil mi? Ne yapacak? Güneşi havada durduracak. Bir gün bir ay kadar olacak. Bir hafta bir yıl kadar olacak. Ondan sonra ne diyecek? İstiyor musunuz güneşi yürüteyim? O zaman da hızlı yüzdür yürütecek. Bir gün bir saat kadar hızla bitecek. Bunu okumuştuk değil mi birkaç ders evvel fitneler bahsinde? Bunlar unutmayın. Dersler takip ister. Birbirine ekli konulardır. Bundan anlıyoruz ki, bu hadisten de diğer hadislerden anlıyoruz ki bu insanlar kendi derdine düşecek de bir günü bir sene kadar uzun görecek şeklinde anlaşılmamalı. Zahiri üzere anlaşılmalı. Yani hakikaten bir gün bir sene gibi uzayabilir. Çünkü güneş durduğu vakitte aynı müddet geçer, o gün durur. Bu bir fitne, bir imtihan. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn dediler ki ya Resulallah, o bir gün bir sene gibi olacak buyurdun ya diye, bak ne soruyorlar dertlerine. Evet, halbuki onlar 1400 sene evvel, ya ne mübarek adamlar, onların bu anlayışı olmasa sonra gelenler yanmış ya. Adam diyecek ki Deccal'la benim ne işim var, dünyanın sonunda Deccal gelecek, ben ne alakadar eder dememişler yani. Dediler ya Resulallah, bir gün bir sene kadar olduğu zaman اَيَكْف۪ينَا ف۪ي صَلَاتُ يَمِّنْ وَاحِدٍ. Peki o bir gün mü? Bir gün. Peki bir günde farz namaz kaç defa? 5 defa. Bir günlük namaz yetecek mi onda? Bak nasıl namazı soruyorlar. İşleri, güçleri, dertleri ne? Namaz. Dertleri ne? Din. Deccal çıkmış, dünya fitneye kalmış, o diyor ki namazın durumu ne oluyor? Gün uzamış. Bize zaten Allah, bize en ufak bir şey olsa bırak şimdi namaz abdesti ya. Ortalık karışmış, sen ne? Biz en ufak bir meselede muaf. Hemen bırakırız. Buradan da anlaşılıyor ki hakikaten gün o kadar uzayacak ki demek. Hakikaten uzayacak ki sahabe bu soruyu soruyor. Resulullah cevabından haberdu sallallahu aleyhi ve sellem. La! Bir günün namazı yetmez dedi. Çünkü bir gün ne kadar olacak? Bir sene kadar. Bir günlük 5 vakit namaz o bir seneye yeter mi? Ne olacak ama gece olmuyor. Şimdi de kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz. Bir günlük namaz yeter mi? Şimdi kutuplarda nasıl? 6 ay gece. 6 ay gece olan yer sadece akşam yatsıyı mı kılacak 6 ayda? Ne yapacak? Ha, zaten o kutupların namazı da bu hadisten çıkıyor. Şimdi bile bazıları karıştırıyor ya, kutuplarda namaz nasıl kılınacak hoca efendi öyle. İşi gücü karıştırmak isteyen fitneciler var, hep bunu sorarlar. Ta o zaman cevap verdi. Velakin duru lehu. Buyurdu ki onu siz ayarlayın. Neye göre ayarlayın? Namaz saatleri aralığına göre ayarlayın. Yani şimdi normal bir günde miyiz? Yarın normal bir gün değil. Sabahla öğlen arası ne kadar? 6 saat. Öğlenkinin arası kaç saat? 3 saat. İkindi akşam arası kaç saat? 3 saat. 2,5 saat. 3,5 saat. Neyse bir hesap var ya şimdi. Tamam. Akşam yatsı arası 1,5 saat neyse. Bu hesaba göre yapın. Yani 6 saat geçti, sabaha kılın. 5 saat geçti, öğlen kılın. 3 saat geçti, ikindiye kılın. Devamlı öyle o saat hesabıyla kılacaksınız. Hep güneş havada duruyor. Ama sen 5 vakti devamlı ne yapacaksın? Saat aralığını hesap ederek namazı kılacaksın. Bu da acayip bir şey. Buradan da anlaşılıyor ki gün uzayacak hakikaten ki bu hüküm belirtiliyor. Vesûl-i anil eyyâmil kısar, kısa günlerde hadis-i şerifte soruldu. Hani bir gün bir saat gibi, bir saat bir kıvılcım gibi durumunda ne olacak? Yine Deccal'ın, şimdi de bir bereketsizlik var ama tabii o Deccal'ın zamanı da hakikaten zuhur edecek. Keyfe nusalli ya Resulallah? Fî tilkel eyyâm sordular. Kâle tekdurûne fiyassalâte kemâ tekdurûne fiyâzil eyyâmi tıvâl. Uzun günlerde nasıl hesap yapıyorsanız kısa günde de öyle hesap yapacaksınız. Yani bir saatte gün bitti şimdi. Bir namaz bile kılmadan gün mü bitecek yani? O zaman sen ne yapıyorsun yine? Saat hesabıyla şu kadar saat geçti şu namaz, şu kadar saat geçti şu namaz, namazlarını kılacaksın buyurdu. Bundan anlaşılan efendim bu şekilde Deccal'ın zamanında ilginç hadiselerle ümmet karşılaşacak. Şimdi çıkacak, çıkacağı keyfiyet. Yani nasıl çıkacak, ne yapacak, ne edecek? Bu tabii biraz zaman alacak, okuyacağız inşallah. Bu hususta en geniş hadis, en uzun hadis, Nevvas İbni Sem'an radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadistir. En uzun hadis. Bu konuda Resulullah'tan duyulan sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu Nevvas hadisinin kaynağı nerede geçer? Müslim'de geçer. Bukhari'den sonraki en sahih kaynağımız Müslim-i Şerif'te geçer. Ondan sonra Ebu Umame hadisi radıyallahu anh, Ebu Umame'den gelen rivayet İbn-i Mace'de, İbn-i Huzeyme'de, Hakim Müstedrek'te ve Ziyâ-i Makdisi Muhtara'da geçer. Ondan sonra İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerif var yine bu usta. Nuaym İbn-i Hammad Fiten'de geçer, Hakim Müstedrek'te geçer. Ondan sonra Ebu Sa'id-i Hudri'den gelen bir hadis Müslim'de geçer, Bukhari'de de bazı manaları geçer. Efendim, yine Ebu Sa'id hadisi Hakim Müstedrek'te geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin toplanmasından, birleştirilmesinden, derlenmesinden ne anlaşılıyor? Deccal'ın nasıl çıkacağı, neler yapacağı, neler olacağı ile ilgili bayağı bir malumat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Allah Teala ümmeti tarafından onu hayırla mükafatlandırsın. Allah Teala herhangi bir peygamberi ümmeti tarafından mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim ümmetimiz tarafından hayırla mükafatlandırsın. Hakkı üzerimizde çok büyük. Ne ana hakkı, ne baba hakkı, ne kara hakkı, ne koca hakkı. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gibi bir hak Allah'ın hakkından sonra olamaz. Çünkü şu kadar ilimleri bize öğretmiş, bildirmiş. Dünyamız, ahiretimiz, hayatımız, mematımız, her şeyimiz onun beyanlarıyla yoluna girecek inşallah. O olmasa yani onsuz bir hayatta biz dünyamızda zindan, ahiretimizde niran olur, cehennem ateşi olur, Allah muhafaza etsin. Onun için çok borçluyuz Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek cuma gecesinde sonsuz salavatlar gönderiyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün hutbe okudu ve bu hutbesinde şöyle buyurdu. Hutbe derken tabii illa cuma hutbesi anlamında değil. Zaten hadis-i şeriflerde çok geçer, hutbe okudu, hutbe okudu gibi, millet de onu cuma hutbesi zanneder. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbelerinde çok kısa konuşurdu. Birkaç kelime konuşurdu. Çünkü cuma hutbesi biliyorsunuz, konuşulmaz, hareket yapılmaz, konuşana sus denmez, taşlar kımıldatılmaz, oran buran kıpırdatılmaz falan. Cuma hutbesinin iki rekatı, iki rekat namaz yerinde, öğlenin dört rekatından iki rekatı hutbe, iki rekatı da cuma yani. Bu itibarla cuma hutbesinde insanları çok bağlamamak için, farz gibi, çünkü namaz gibi bir durum olduğu için nasıl namazı aşırı uzatamıyoruz? Bu farz namazlarda hastayı, yolcuyu, şunu bunu düşünüyoruz, abdesti daralanı. Hutbede uzatılmıyor. Bu itibarla bu hutbelerden maksat nedir? Bizim şu anda yaptığımız konuşmalar gibi vakti saati önemli değil. Yani cuma hutbesi değil. Sabah namazından sonra bir konuşma yapardı. İcabında öğlenden sonra çıkardı. 2-3 basamaklı işte şeyi vardı, minberi vardı. Daha evvelce o da yoktu biliyorsunuz. Hurma kütüğüne dayanırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapardı. Yani buradaki hutbe deyince ne anlıyorsunuz? Konuşma yapardı. Bunu anlıyoruz yani. Yoksa çünkü bu kadar kelamları bir hutbede yapacak değil. Mesela bir hadiste ne anlatıyorlar sahabe-i kiram? Sabah namazında çıktı, öğlene kadar konuştu. Hiç fasılasız. Öğlene kadar. İndi öğleni kıldırdı, yeniden başladı konuşmaya. İkindiye kadar. İkindide başladı tekrar, akşama kadar. Hiç durmadan. Ve kıyamete kadar olacak her şeyi bize haber verdi diyor. Hiçbir şey gizli yok. Ama artık kiminin aklında kaldı, kimi unuttu, tabi yazma, kayıt gibi şeyler o anda hazır değil. Tabi sahabe-i kiramdan çok hafızası çok kuvvetli insanlar var, Ebu Hureyre'ler var, radıyallahu anh, büyük sahabiler var ama yine de Allah Teala bize kadar intikal etmesini murad ettiklerini, bize lazım olanları bize kadar ulaştırdı elhamdülillah. Tabii ki bu demek değil ki her buyurduğu da bize kadar ulaşmış olmaya bilir. Ama bize ulaşanlarda bize yeterli derecede vaaz var, ilim var, gerekli olan bilgi bize ulaştı. Elhamdülillah. Allah alimleri, hadis hafızlarını, sahabe, tabi'in bu alimleri bu hizmete müsekkar etti. Yemediler, içmediler, uyumadılar. Değil mi? Bu ilimleri bize kadar nakletmek için gayret gösterdiler. Yani mübarek insanların yazdıkları kitaplar, İmam Gazali'lerin, İmam Suyuti'lerin, tabi onlardan daha evvel çok büyük tabakalar var ama birkaç örnek olarak söylüyoruz. Hayatlarına vuruyorlar yazdıkları eserlerin varakasını, sayfasını. Gününe 15 sayfa, 20 sayfa şu bu düşüyor. Burada da tabi bunun çocukluğunu çıkmak lazım. Çocukluğunu, ya ilim tahsil ettikleri süreyi çıkmak lazım. Bunlar anasından doğduğu gibi yazmaya başlamadılar. Ondan sonra bunun meşgalesi, taşkalası vesairesi, hastalığıydı, yolculuğuydu. Bunları da çıkmak lazım. Hiçbir hesap tutmuyor. Yani o kadar gayret etmişler ki, tabi bu kadar ilim bize geldiğine göre şimdi, diyorlar ki, ağız oynatacak şey bile yememişler. Meşgul etmemek için. Sıvı sütlü şeyler, sıvı şeyler. Neden? Hemen dikiyor. Şimdi çorba, bir tas çorba adam 15 dakikada yenir ya. Ama diktin mi ağzına, bir dakikada yenir yani. Şimdi sonra kaşık, tuz, ekmek, böyle bir keyifli bir de salata, 20 dakika gitti. Adamın 20 dakika vakti yok. Sütlü bir şey diyor, ağzına al. İmam-ı Nevevi mesela, radıyallahu anh, İmam-ı Nevevi meyve yememiş hayatında. Yani neden işte vücuda rutubet yapıyor, yani yaşlık veriyor. O rutubette ne oluyor? Uyku, beyne, dimağa buharlaşma oluyor, uyku yapar diye. Su içmiyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapıyorlar, abdestin bozulmasının hesabını yapıyorlar. Neden? Kitap yazacak, yazacak, yazacak, yazacak, sana bana ilim bırakacak. Sen de bu zatların ilimlerini bırakacaksın, masonların, leonsların köşe yazılarını okuyacaksın. Alacaksın her gün bir gazete, ne kadar cahil varsa orada yazıyor, onları okuyacaksın da bu hadisleri okumayacaksın. Sana kim acısın ya? Kendine acımayana kim acısın ya? Hoca efendi, ben öyle kötü yazılar okumuyorum canım. Müstehcen bilmem ne köşeleri okumuyorum. Ben kim okuyorum? Ben ilahiyatçıları okuyorum. Sen tam sokağı yuttun. Seni kim temizleyecek şimdi? O ilahiyatçılar bir bela, bir bela, bir bela. Püsküllü bela. Bugün bir tanesi yazmış eski Diyanet reislerinden. Ateşle oynayan var bir tane, ateşle oynayan. Bugün yazıyormuş da, Kalu bela diye bir şey yok diyor. Araf suresine ait et. Misaldir diyor canım, temsildir diyor yani. Allah öyle somut şeyleri, soyut bir şeyler, somut, soyut bir laflarla bu kadar ne ayet var ne hadis var diyor. Ulan elestü bi rabbikum kalu bela, ayet işte. Araf suresine. Ebu Davud'da hadisi var. Bugün mü yazmış, dün mü yazmış, bugün yazmış. E şimdi adam bunu okuyor. Ondan sonra da bir tanıdığına mail çekiyor. Ona telefon ediyor. Ne var? Ya falan hoca böyle yazmış. Biz böyle bilmiyorduk da hangisi doğru? E niye okudun onu da zehirlendin şimdi? Ben seni nasıl temizleyeyim ya? E nasıl diyoruz sana ki sen araştırmacı mısın? Sen alim misin? Sen ne okuyorsun bunları? Bunlar sapık görüşlü insanlar, yanlış görüşlü insanlar kalkıyor gidiyor. Elestü bi rabbüküm gibi kalu bela diye herkesin bildiği bir şey diyor, böyle bir şey yok. Uydurma diyor ya. Adamların dili ayete uzanıyor, hadise uzanıyor. Kur'an'da geçeni bile tahrif ediyor, çeviriyor. Bu böyle değil diyor, bu örnektir diyor falan. Yok böyle bir şey diyor. Daha bugün yazmış mesela. E şimdi onun için siz doğru adrestesiniz. Allah Teala ehli sünnet alimlerden ayırmasın. Amma ve lakin siz de biraz meraklısınız. Bakayım şu da ne diyor? Bir de onu dinliyorsunuz. Bir de bakayım şu ne yazmış? Bir de onu okuyorsunuz. Sonra sizle de uğraşmak zor oluyor yani. Çünkü adam diyor ki benim kafam karıştı hoca efendi diyor. E şimdi karıştırmaya bir lüzum yok. Ayet hadis net. Biz bunları devamlı sizi tembihliyoruz, uyarıyoruz. Ama nefis merak ediyor bazı şeylere. Ve lakin bu kadar eserler, ehli sünnet alimlerin kitapları, onların tercümeleri yapılmış, bu kadar ilimler varken siz bunları bırakıyorsunuz da kendi kafasından uyduranları niye okuyorsunuz ya? İşte bu alimlerin bize naklettikleri hadis-i şerifler şimdi önümüze açılmış, serilmiş. Alimler onu cem etmiş, derlemiş. Efendim böylece bize Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la ilgili yaptığı konuşmaları toplamışlar. Biz de size okuyoruz. Şimdi bunda böyle bir şey yok demenin ne anlamı var? Bunu nasıl diyebilir bir insan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var diyor, sen yok diyorsun. Yani bu nasıl, Allah Resulüne nasıl iman olur bu yani? Bu peygambere imanla bağdaşır mı ya? İnnehu lem yekun fil ard münzider Allahu zürriyete Adem aleyhisselam a'zamen min fitnetid deccal. Allah Teala Adem aleyhisselamın çocuklarını yarattığı günden beri, yani insanlık tarihi başladığından bu yana, deccal fitnesinden daha büyük bir fitne dünyada var olmamıştır. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu büyüttüğümüz kadar var mı? Ne kadar büyütsek yine küçük kalır. Kainatın efendisinde mübalağa var mı? Haşa. Çünkü mübalağa nedir? Yalandandır. Mübalağa bir şeyi olmadığı kadar büyütmektir. Mübalağa yapan ne yapmış olur aynı zamanda? Yalan konuşmuş olur. Resulullah mübalağa yapmaktan münezzehtir. Ha sen ben mübalağa yaparız yani. Görür orada bir şey mesela, onu büyütür. Efendim 500 kiloluk ineğe 5 tonluk inek der yani mesela. Bu bizim insanlarımızda var ama yalan olur, ayrı dava. Ve lakin kainatın efendisi ne buyurduysa o odur. Yeryüzünde deccal fitnesinden büyük fitne Adem aleyhisselamdan beri neler oldu? Artık bazılarını duyuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de neler anlatılıyor? Ne bir tufan mesela, dünya denize kadar ne hadiseler anlatılıyor, dünyayı kaplayan veyahut da bazı bölgeleri kapsayan, bölgesel olsun, dünya çapında olsun ne olaylar anlatılıyor? Bunların hiçbiri deccal fitnesinden büyük olamaz buyuruyor. Ve enne Allah lem yeb'as nebiyyen illa hazzara ümmetehu deccal. Allah Celle Celaluhu hangi bir peygamberi gönderdiyse mutlaka her peygamber ümmetini deccaldan sakındırmıştır. Halbuki bak o ümmetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve bizden çok önceki ümmetler. Onlara bile peygamberleri deccalı söylemiş ve deccalın fitnesinden sakındırmıştır. En ahirul enbiya ve entüm ahirul ümem. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Bu zamana kadar deccal çıktı mı? Çıkmadı. O zaman ve haricun fikum la mahalete. Artık kesin anlaşıldı ki deccal bu ümmette çıkacak. Çünkü ümmet bitti artık. Deniz tükendi. Dünya sonuna geldi. Bundan sonra bir peygamber gelecek. Değil. İsa aleyhisselam inecek ama peygamber olarak değil. Efendimiz'e ümmet olarak inecek. O ayrı bir şey. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir kitap, yeni bir peygamber gelmeyecek. Bu ümmetten sonra da başka bir ümmet gelmeyecek. O zaman Deccal'ın nerede, ne zaman çıkacağı belli oldu. Yani bu ümmetin içinde çıkacak. Olduğu kesinleşti. فَخَفَضَ ف۪يهِ وَرَفَعَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle onun hakkında indirdi, kaldırdı, efendim anlattı, dinletti. Artık tabi hepsi de bu rivayetlere ne kadar yansımıştır. Hatta zanenna hu fi taifetin nahl. Biz diyor sahabe-i kiram zannettik ki mescide yakın hurmalığın oraya kadar Deccal geldi herhalde. Şu anda çıktı da orada bulunuyor zannettik. Hatta kimisi cemaattan kalktı gittiler oralara bakınma. İmana bak, itikada bak, yakine bak. Peygamber bir şey buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka kesin olarak tahakkuk edeceğine karşı şüphesiz inançlarına bak. İşte sahabe-i kiramla bizim farkımız meydanda. فَلَمَّا رُحْنَا اَلَيْهِ عَرَفَ ذَٰلِكَ مِنَّا Sonra anladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimimiz o gittilik baktık bakındık falan. Buyurdu غَيْرَ الدَّجَّالِ اَخْوَفَنِي عَلَيْكُمْ Deccal'dan başka şeyleri size daha tehlikeli buluyorum. Yani Deccal büyük fitnedir ama Deccal'dan büyük fitneler de var diye bazı başka fitnelerden bahsetti. Burada o hadis-i şerif o kısmı zikredilmiyor. اِنْ يَخْرُجْ وَاَنَ ف۪يكُمْ فَاَنَ حَج۪يجُهُ دُونَكُمْ Eğer ben sağken çıkarsa, tabi burada bir şartlı konuşuyor, gaybı biliyor iddiasını gütmüyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyor. Ancak Allah bildirirse biliyor. Tabi vefatından evvel bu gayıplar kendisine bildirildi mi? Bildirildi. Ve Deccal'ın ne zaman çıkacağını da biliyor muydu? Biliyordu. Fakat bunları açıkça tarih vererek beyan etmedi. Onun için ifadelerinde dikkat ederseniz Allah ile birlikte yani Allah'a karşı edebe riayet. Yani şu zaman çıkacak, şöyle olacak şeklinde değil de böyle şartlı şek ifadeleriyle. Ha ben varken çıkacağı kesin ama ben varken çıkarsa ben yeterim ona. Siz merak etmeyin ben onun işini bitiririm diyor. Ben sizi korurum diyor ondan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne hacici kullu müslim. Ne kadar Müslüman varsa diyor her Müslümanın müdafiği koruyucusu benim diyor. Hangi fitne çıkarsa ben onu korurum diyor. Tabii ki vefat etmişse de ruhaniyeti sağdır. Ve diğer şehitlerin falan ruhaniyetlerine de benzemez. Şehitlere bile Allah Teala ölü demeyin buyuruyor. Bel ahya asıl diriler onlardır diye bize duyuruyor. Ve şehitlerin muharebelere katıldıkları hala görülüyor. Şu anda bile Müslümanların ordularına şehitlerin katıldığı görülüyor. Dolayısıyla peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki çok üstün bir hayatla haydır. Ve onun müdafası bizim üzerimizdeki himmeti ve koruması devam etmektedir elhamdülillah. Ama ve in yahruc min ba'di benden sonra çıkarsa diyor. Ki öyle olacak değil mi? Kesinleşti. Kainat Efendisi'nin ardından sallallahu aleyhi ve sellem asırlar geçti. 14 asır geçti. Daha da çıkmış değil. Ama sağdır. Deccal yaşıyor dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da yaşıyordu. Onu önümüzdeki derslerde sıramız geliyor. Anlatacağız. Sahabe-i kiramdan bazıları Deccal'ı gördü. Resulullah Efendimiz görmedi ama bazıları gördü ve geldi anlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topladı bütün sahabeyi, tekrar onlara anlattırdı. Bak ben size anlatıyordum, arkadaşlarınız gördüler diye. Bu konuları önümüzde gelecek, şimdi hepsini bir günde anlatamayız. Deccal sağdır. Yani nasıl ki İsa aleyhisselam ölmemiştir, ikinci kat semada sağdır, İsa aleyhisselamın karşısındaki o fitne gücü de deccaldır. O deccal da sağdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, daha ondan evvel efendim yaratılmıştır ve yaşıyor. O zaman ona bakarsan hoca, şimdi bu 1500 yaşını geçmiş olması lazım. Geçmiş olur, ne var? Nasıl yaşıyor? Allah Allah. İsa aleyhisselam nasıl yaşıyor? İsa aleyhisselamın 2006, şimdi 2006 neye göre bu takvim? İsa aleyhisselamın doğumuna göre yapmışlar onu göğe. Ne oluyor o zaman yaşı? 2006 oluyor. 2007 oldu şimdi. İsa aleyhisselam yaşıyor mu? Yaşıyor. İsa aleyhisselamın öldüğüne dair hiçbir ayet hadis yok. Ölmediğine dair var. Ne İsa lem yemut, İsa ölmemiştir diyor hadis-i şerifte. Nerede? İkinci kat semaya Allah onu söyledi. Ve ma katelûhu yakine. Onu öldüremediler diyor. Çarmıha gerilen o değil diyor. Ve ma katelûhu ve ma salebûhu, Kur'an söylüyor. Ne asabildiler ne öldürebildiler diyor. Yine ayette ben rafa'ullâhu ile, Allah onu kendi katına yükseltti diyor. Bunlar hep ayettir. Hala bunları anlamamakta inat eden ilahiyatçılar çok ama durum bu. Nerede diyor? İkinci kat semada yaşıyor. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz görüştü ama sallallahu aleyhi ve sellem. Adem babamızla birinci kat semada görüştü. İsa aleyhisselamla, Yahya aleyhisselamla ikinci kat semada görüştü. Diğer peygamberlerle de görüştü ama İsa aleyhisselamın farkı var. Nedir farkı? Öbürleri vefat etmişler. Bedenleri nerede? Dünyada. Onların ruhaniyetleriyle görüştü. Tabii aynı beden şekliyle görünüyorlar ama onlar vefat etmişler. İsa aleyhisselam ise yaratıldığı haliyle duruyor yani. O hiç vefat etmemiş. Ölüm geçirmediği için aynı bedeniyle. Tabii Allah onu meleklere katmış. Yemekten içmekten uzaklaşmış. İnsani ihtiyaçlardan, beşeri ihtiyaçlardan arınmış bir haldedir. Yani şu anda bizim anladığımız manada değil. Adam bunu anlamıyor. Diyor ki ya diyor orada atmosfer yok diyor. Atmosferde hava yok diyor. Atmosfer yok. Nasıl yaşayacak diyor. Allah. O zaman cennette atmosfer var mı? Cennet neresi? Cennet nerede kardeş? Yedi kat semanın fevkinde diyoruz. Cennet var mı şimdi? Ehli sünnete göre. Üddetlil müttakin diyor Kur'an. Cennet hazır bekliyor diyor. Cennette huriler murler var mı? Şimdi bu kadar hadis okuyoruz size. Ramazan'da iftar geceleri işte cennet şöyle oluyor, şura böyle oluyor. İslamiyet bütün bunları bize anlatıyor. Orada ne var, atmosfer? Nasıl yaşıyorlar acaba? Ya bu mantık mıdır? Sana burada hava lazımsa, öbürüne orada civa lazımsa, Allah kime ne lazımsa onu orada yaratıyor. Kimi nasıl yaşatacaksa onu orada yaşatıyor. Sen denize daldır kafanı, sok bakalım yaşayabiliyor musun? Balık orada yaşıyor. Şimdi sen de bir balıklığı dene bakalım. Allah Allah. Ona orada öyle yaşatıyor, seni dışarıda böyle yaşatıyor. Balık da dışarı çıksa ölüyor. Ya mantıkla çözülür mü bu? Allah Teala yaşatmak istediğini yaşatır. Nerede yaratmak istiyorsa orada yaratır, nerede yaşatmak istiyorsa orada yaşatır. Bunu anlamayacak ne var? Adamın kalbine pil takmışlar, adam ölmüş, kalbi çalışıyor. Niye yaradı bu şimdi? Yani kalbi çalışanı öldürebiliyor. Efendim. Yani öldürmek onun sıfatı. Hüve yuhi ve ümit. Yaşatan odur, öldüren odur. Senin benim anladığım işler bazı sebeplerdir. Görüntüde kalır. Hakikate vasıl olmaz. Bu itibarla bunlar imansızlıktır, Allah muhafaza etsin. Yani İsa aleyhisselam ikinci kat semada 2000 senedir nasıl yaşıyor? Şimdi bunu düşünmek imansızlıktır. O zaman Allah ve hu ala kulli şeyin kadir dediğin Allah her şeye kadirdir diyorsun. Sen o zaman Allah'a inanmıyorsun. Ben seninle ne konuşacağım ya? O zaman sen cennete de inanmazsın bu durumda. Cennet şimdi var diyorum, adam diyor ki Amerika daha öyle bir yeri bulmadı. Nasıl var diyor. Ben senden nasıl konuşayım ki Amerika bulmamış cenneti diye. Amerika birinci kata çıkamamış ki daha. Daha birinci kat semaya ulaşmış değiller. Ulaşacak imkanları da yok. Bu itibarla Deccal yaşıyor. Tabii ki en azından bu durumda 1500 kadar bir yaşı var. En azından. Resulullah'ın zamanında sağ olduğuna göre sallallahu aleyhi ve sellem Tabi Temim-i Dâri sahabeden görenler onu kaç yaşında gördüler tabi o hesabı tam bilmiyorum ama en azından asgari hesabı biliyoruz. Bu durumda Deccal sağ. Şu anda dünyada sağ. Ha, ama hangi adada, hangi okyanusun adasında bunları konuşacağız. Önümüzdeki hadis-i şerifte derslerde geçecek. Kainatın Efendisi buyuruyor ki benden sonra çıkarsa fekullün hacicü nefsi, artık herkes kendini koruyacak. Herkes kendini, nefsini savunacak. Ama peşinden de buyuruyor kurban olduğum vallahu halifeti ala kulli müslim, her Müslüman kuluna benden sonra benim ardımdan benim yerime Allah yeter diyor. Benim Allah benim halifemdir diyor. Allah benim halifemdir derken yani benim vekilim manasında değil, haşa. Sizin anladığınız gibi. Ya ne demek? Halife ardınca gelen. Yani benden sonra ben yoksam ben size Allah'a emanet ediyorum demek. Allah'ı size bırakıyorum. Koruyucu olarak. Allah yeter. İnşallah bizim nesillerimize de yeter. Biz yeter ki İslam üzere çocukları yetiştirelim inşallah. Allah hepsini koruyacak. Ve ennehu yahrucu min halletin min tarikin beyne Şam vel Irak, Şam'la Irak arasında bir yoldan çıkacak. Şam'la Irak arasında tabii ki o İsfahan'dan Şam'dan çıkışı gelişleri ayrı. Fesada başlama noktasında ortalığa görünme, insanlara efendim kendini açıklama durumunda feyaithu yeb'atü seraya vel cünude yeminen ve şimali, artık o Şam'la Irak arasında güçlü bir bölge bulacak, kendisi o zamana kadar güçlenmiş olacak, insanları etrafında toplayacak, seriyeler, müfrezeler, bölükler, kıtalar toplayacak, onları sağa sola dünyanın ucuna bucağına yayacak. Ve enne alâ mukaddimeti 70 elfen min Yahudi İsbahan, İsbahan Yahudilerinden 70 bin kişi öncü kuvvet olarak onun önünde gezecekler. İsbahan Yahudileri 70 bin kişi efendim bir bölük olacak. Aleyhim racülün eş'aru, çok tüylü, kıllı bir adam onların da önünde bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ibadallahi fesbutu, ey Allah'ın kulları sebat edin, yani sabredin, sebat edin, beni dinleyin, bana itaat edin. فَاِنِّي سَأَصِفُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا اِيَّاهُ نَب۪يٌ قَبْلِ, şimdi size Deccal'ı öyle bir tarifle vasfedeceğim ki benden evvel hiçbir peygamber onu öyle tarif edememiştir. وَاَنَّهُ يَبْدَعُ فَيَكُولُ اَنَا نَب۪يٌ وَلَا نَب۪يَّ بَعْد۪ي, ilk iş şu, Deccal ilk çıkışındaki iddiası ben peygamberim demek olacak. Ama iyi bilin ki benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Bir defa oradan yanlışı anlayın. Kim çıkarsa ki ben peygamberim, bir defa onun Deccal'ın mukaddimesi olduğunu, efendim şu anda da çok çıkanlar var, bana vahiy geliyor diyenler var. Bundan evvel de çok çıktı, hala da çıkar, bundan sonra da çıkacaklar olabilir. Burada ilk fesadı, fitnesi ben peygamberim demek olacak ki bu en büyük bir kafirliktir. Oradan tanıyacaksın. ثُمَّ يُذَنِّي فَيَكُونَ, ondan sonra ikinci olarak diyeceği, baktı ki peygamberlik tuttu, bu millet yuttu, diyecek ki اَنَا رَبُّكُمْ, ben sizin Rabbinizim diyecek. Evvela de ben evliyayım dese, eşeği çıkartsan şeyh diye 40 tane mürit bulur bu zamanda, ne 40'ı ne 40 bini. Efendim evliyayım desen, şeyhim, halifeyim, şuyum buyum, millet dolacak. Allah Allah, bu millette bir alemdir ya. Hak olanları bulmaktan ziyade batıla oluk oluk giderler yani. Batıla, çünkü şeytan da ne yapar? Süsleme yapar. Ondan sonra baktı ki o tuttu, ben peygamberim diyecek bu sefer. Bir şeyler de gösteriyor, bayağı bir şeyler gösteriyor canım. Şimdi hiçbir şey gösteremeyen hokkabazlara uyuyor millette. Deccal gibi hüneri olana uymayan az adam kalır. Bu sefer ben peygamberim diyecek. O da tuttu. Bayağı bir ordu toplayacak. Güçlenecek. Ondan sonra bakacak ki bu millete ne desen gidiyor. O zaman ben Rabbinizim, haşa ve kella diyecek. Şimdi yine orada da Kainat Efendisi bizi uyarıyor. Ve la teravne rabbekum hatta temutu. Siz şunu bilin ki, şuna inanın ki, siz ölmedikçe Rabbinizi göremeyeceksiniz. Allah Teala görülecek mi? Görülecek inşallah. Görüleceği kesin de biz görürüz inşallah. Yani inşallah görülecek demiyorum. Görüleceği kesin de bize nispetle ne demek zorundayız? İnşallah. Sahabe-i kirama bile bu hafta efendim derste geçti. Hadis-i şerifte soruyor. Hel müşemmirul lil cenneti. Hadi cenneti kazanan var mı? Kolunu paçasını sıvayan cennet şöyle güzel, böyle güzel tarif ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor. İşte var mı cennete hazırlanan sahabe-i kiram? Nahnül müşemmirûne leha. Ya Resulallah, tamam biz hazırız. Sıvadık kolu paçayı, cenneti kazanacağız deyince kulu inşallah. Hemen onlara bile diyor ki, halbuki hepsi cennetlik ama inşallah deyin. Tabii ki bizim gibiler inşallah dememiş, yapamaz. Çünkü sonumuz belli değil. İmanla ölebilirsek, inşallah cennete girebilirsek, inşallah Mevla'nın cemalini görürüz inşallah. Ha bunlara inşallah gider. Ama göster bize cemalini ya Rabbi inşallah denmez. O zaman amin denir. Çünkü duaya inşallah katmak olmaz. Habere inşallah katılır. Yani göreceğiz derken inşallahsız demek günah olur. Ama göster bize ya Rabbi derken inşallah demek de yanlış olur. Çünkü orası duadır, duada da inşallah olmaz. Affet bizi ya Rabbi inşallah. Olmaz. Affeyle bizi ya Rabbi. Kesin konuşacaksın orada. İdâ se'le hadik rabbev fel ya'zim fil mes'ele. Dua ve istekte diyor, kesin bir talep yapın, ısrarlı bir dua yapın, orada inşallah demeyin diyor. Duada. Ama haber veriyoruz. Gireceğiz, göreceğiz. O zaman bu dua değil. O zaman inşallah. Çünkü biz orada kesin bir bilgiye sahip değiliz. Allah'tan isterken kesin isteriz. Çünkü o bir dilektir. En nihayetinde kabul edecek Allah-u Teala'dır. Fazl-ı keremiyle bize cemalini gösterecektir. İnşallah diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de. Tabi Mutezile mezhebi bunu inkar ediyor. Yani sapık bir fırkadır. Kafir demiyoruz. Fakat 72 fırkanın sapıklarından biridir. Çok görüşleri var Ehl-i Sünnet'e karşı. Çok alimler de bunlara kapılmıştır maalesef. Onlar diyorlar ki cennette de Allah Teala görülmeyecek diyorlar. Ama ayet-i kerimelerle sabittir ki Allah Teala cennette görülecek. Ne buyuruyor Sa'd-i Bilal? Vücuhun yevmeydin nazara ila rabbiha nazara. Bir takım yüzler aydın olacak, Rabbisinin cemaline bakacak diyor. Kıyamet suresinin ayet-i kerimesinde. Bu ayetle sabittir. Ama öbür ayette diyor la tudrikul ebsar ve hu yudrikul ebsar ve huvel latiful habir. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Ha, onlar orada yanlış anlayarak göremez zannediyor. Halbuki idrak edemez diyor. Görür buyururken ne diyor? Rabbisine bakacak diyor. O tamam. Burada ne diyor? İdrak edemez. İdrak ne demek? Görse de kavrayamaz. Kavramak ne demek? Ha, ben sizi kavruyorum. Nasıl kavruyorum? Sana baktığım zaman da senin başın, sonun, sağın, solun, bittiği bütün kenarın, köşeni görüyorum. İşte bu kavramaktır. Ama Allah Teala görülür ama idrak edilemez. Niye idrak edilemez? Kimse Allah Teala'yı gördüğünde tarif edemeyecek, örneklendiremeyecek, vasfedemeyecek, anlatamayacak. O bir haldir, yaşanacak. Onun içindir ki siz ölmedikçe Rabbinizi göremeyeceksiniz. Bu ne demek? Öldükten sonra cennete girenler görecek demek. Şimdi çıkıp dünyada birisi ben Rabbinizim derse siz ona ne diyeceksiniz? Sen deccalsın diyeceksiniz. Neden? Çünkü ben dünyada seni görmemem lazım. Rabbim olsan seni görmemem lazım. Bir defa sen görülüyorsan anladım ki Rabbim değilsin. Bu da çok önemli bir bilgidir. Bu hususta bizi sebat ettirecek bilgidir. Ve ennehu a'veru. Bir defa okuduk geçen derslerde Deccal'ın tarifini yaparken. Deccal nedir? Şaşıdır ve gözü bozuktur. Bir gözü düzlenmiştir. Memsuhtur. Onun için Mesih denir ona. Gözü düzlenmiş. Ve rabbukum leyse be'aver. Sizin Allah'ınız haşa şaşı değil. Sizin Allah'ınız, Rabbiniz haşa gözü bozuk değil. Haşa Allah gözden münezzeh. Allah bizim gibi gözden kaştan münezzeh. Celle Celaluhu. Bu nasıl Rabbiniz olacak? Ve ennehu mektubun beyne ayneyi kafirun yekrovu kullu müminin katibin ve gayri katib. Deccal'ın iki gözünün arasında ne yazacak? Kafir yazacak. Hurufun müheccee ile, yani hece harfleriyle kafir yazarken böyle şimdiki Kur'an'da yazılan kafir gibi değil. Harf harf yazılıyor. Kesik harfler. K, F, R. K bir harf. F ayrı harf, R ayrı harf. Buradaki yazı öyle olacak. Yani Kur'an'daki kafir öyle yazılmıyor biliyorsunuz. Kaf'ı elif çekiyor, böyle K oluyor. F ile R birleşiyor, fir oluyor. Bu öyle değil. Kaf ayrı harf. Fe. Hani elif B'de çocuklara okutulan elif B'de var ya, kaf ayrı, F ayrı, R ayrı. Ha. Öyle burada 3 harfi okuyacak. Kim okuyacak? Her inanan okuyacak. Peki okuma yazması varsa da yoksa da, varsa da yoksa da okuyacak. Okuma yazma hiç bilmeyen bile, Arapça bilmeyen, elif ba bilmeyen bile eğer imanı varsa Allah ona okutacak. İşte bu imanın muhafazasıdır. Ve enne min fitnetihi enne ma'hu cenneten ve nara. Fitnelerinden biri de yanında bir cennet bir cehennem olacak. Ne dedik? Dağlar önünde gidiyor. Cennet gibi böyle vadiler, dağları gezdiriyor, gezdiriyor seyyar. O sirk mirk yapıyorlar ya, böyle bazı hokkabazlar getiriyorlar birkaç tırlık malzeme falan. Bununki hepten acayip. Bu böyle dağları taşları oynatıyor getiriyor ya. Bu tam hokkabaz, tam oyun sergileyecek yani, tiyatro. Ama kanmamak zor. Fenaru cennetu ve cennetu nar. Ateş diye gösterdiği, adam gözü bakarak ateş diye gösterdiği, atarım seni ha diye, yakarım diye tehdit ettiği yer aslında cennet gibi esenlik ve serinlik. Ha cennet diye gösterdiği öyle efendim yeşillikler, ırmaklar bilmem neler, hakikatta ateş. Yani o tarafa geçip de ona inanıp da Rabbim sensin deyip de o tarafa geçen yandı. Ben seni inkar ediyorum, benim Rabbim ancak Allah deyip de onun ateşe attığı cenneti buldu. Dünyada da yani yanmayacak. Ya ateşin içine girse bile bakacak, üf, serinlik. Ama tabii bunu da herkesin denemesi kolay olmayacak. Bizim millet neye inanıyor? E ben gördüğüme inanırım. Şimdi burası yanıyor hoca efendi. Sen diyorsun ki gir. Ben o kadar keriz değilim. Kusura bakma. E bana ne? Bana ne? Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tarifini yapıyorum size. Tercümesini yapıyorum hadis-i şerifin. Ben bakalım, ben de akıllı mıyım, keriz miyim, hiçbir şey belli değil yani. O mesele imtihanda çıkacak. Şimdi imtihan yok, rahat zaman. Herkes birbirine efendim hürmet, izzet, hacı efendi, hoca efendi. Bir yangın çıktı mı görürsün bakalım, hacıyı kim kurtaracak, hocayı kim tutacak. Hepsi kaçmış gitmiş, adam kim yanarsa yansın diyecek yani. Ama ateşi görüp de ya atla bismillah, sen önce atla buyur ya kardeşim. Resulullah buyurmadı mı ki bu şöyle bu böyle? Ya kardeşim şimdi ben gördüğüme mi inanayım, duyduğuma mı inanayım şimdi? Sen Resulullah'tan duyduğuna inan. Sallallahu aleyhi ve sellem, gözünün gördüğüne inanma. Gözün seni çok yerde yanıltabilir. Biz gayba imandan bahsediyoruz ve gayba imanla vasıflanıyoruz. Kur'an'da ellezine yu'minune bil gayb, görmediklerine inanırlar diye methediliyoruz. Zaten gördükten sonra herkes inanacak. Bu itibarla فَمَنُ اُبْدِلِيَ بِنَارِهِ Deccal'ın ateşiyle imtihana tutulan, yani Allah muhafaza buyursun, başımıza da gelebilir, bilmiyoruz ki birkaç seneler içinde ne olacak. Burada gayb, biz bir tarih söyledik, şudur budur, o da bir tahmin mahiyetindedir. Yani yakınlaştığı kesindir ki belki ulaşacak olabilir insanlar. Onu bilmiyoruz. Kimin başına geldiyse, daha sonra bizi dinleyecekler de olabilir, onlardan birinin başına gelebilir. Bunlar kayıtlar kalıcı olabilir. Kimin başına geldiyse Deccal çıkmış, cenneti cehennemini getirmiş, sergilemiş, efendim inanmayanı ateşe atacağım diye tehdit etmiş. Ortalık yanıyor, ateş tutuşmuş kuyular, efendim millet başına getirilmiş. Şimdi Deccal'a sen benim Rabbimsin demek gerekiyor, mecbur ediliyor. Bu durumda kalan ne yapsın? Deccal'la karşılaşan ne yapsın? Deccal karşına geldi yani. Bununla nasıl baş edebilirsin? Bundan ancak Allah baş edebilir. Celle Celaluhu o durumda kalana tavsiye ediyor. فَلْيَسْتَغِفْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ Hemen Allah'a sığınsın. İşte orada da bir Allah aklına gelirse yani. Bir insan da birden dara düştü mü, bazısı hemen Allah aklına geliyor, bazısının da hiç Allah aklına gelmiyor. Ani bir imtihan karşısında, kazada, belada, Allah muhafaza, gemi batacak, uçak düşecek, Allah muhafaza, zelzele, bir ani felaket zamanında, tabii rahat zamanında Allah diyenlere nasip olacak. Şimdi rahat zamanımızda Allah diyorsak, dara düşünce de ilk sözümüz Allah olacak. Celle Celaluhu. Ya Rabbi diyeceğiz, Allah'a sığınacağız. İlk yapacağımız şey Rabbimizden yardım dilemek. Bir defa. İkinci ne olacak? Kehf suresinin başı okunacak. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'de 15. yüzyılda tam ortasında Kur'an-ı Kerim'in her cuma Kehf suresi okunuyor. Evvelce ben burada okurdum her cuma. Sonra Mehmet Hoca okudu, işte senelerce okundu burada. Cuma günleri Kehf suresi okunursa bir haftalık koruması var onun. O hafta içinde Deccal çıksa ona zararı yok. O garantide bir defa. Kehf suresini okuyan haftalık korumaya giriyor. 10 sayfa kadardır Kur'an-ı Kerim'de tabi. Ama Deccal'la karşılaşan ne yapsın? Yani karşına geldi artık. Yüz yüze, göz göze geldiniz. Bu durumda ateşi de önüne sermiş. İnanmıyorsan atacağım seni, yakacağım seni diyor. O vaziyette kalan ne yapsın? Kehf suresinin başını okusun. Kaç ayet? 10 ayet. Bir de sonundan var 10 ayet. Ben dualarım kitabımda bunları yazmıştım. Efendim Kehf suresinin başında çok hikmeti ilahiye. Yani o ayetlerin Deccal'a karşı bir koruması ve hassası var. Estaizu billah. Elhamdülillahi lezi enzele ala abdil kitabe ve lem yec'allehu iveca. Kayyimen li yunzire ba'sen şedîden ve yunzire lezîn. Böyle devam ediyor. İleri doğru. Bir sayfa Kur'an'dan tutmuyor. Bir sayfa kadar bir şeydir. Bunu ezberlemeniz kolay inşallah. Yani ezberleseniz iyi olur. Ama ve lakin derseniz ki ya Deccal çok kaldı herhalde biraz. Bana daha lüzum etmez gibi. O zaman bilmiyorum. Ama Müslümanların ezberlemesi gereken ayetler Kehf suresinin başından 10 ayeti kerime. Bunu okusun. Okuduktan sonra ne yapsın? Okuduktan sonra diyor ateşe dalsın. Hadis-i şerif. Fetekun aleyhi berden ve selamen kema kanetin naru ala İbrahim. Ben söz veriyorum diyor. Allah'a sığınıp Kehf suresinin başını 10 ayetini okuyup ateş diye yanan tutuşmuş onun narına girene İbrahim aleyhisselama ateş serinlik ve esenlik olduğu gibi o ümmetime de Deccal'ın ateşi dokunmayacak ve bir bostan, bir bahçe olacak. Söz veriyor. Kainatın efendisine nasıl inandık? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe yok, tereddüt yok. Tabii sen diyorsun ki hoca efendi ya ne Deccal'ı göreyim de ne Kehf suresini okuyayım, ne şeytanı gör, ne avuzu çek demiş meselesi. Tamam ama bu senin benim tercihime kalmış bir şey değil. İmtihan olursa her tarafı kavurur. Hazırlıklı olmak, bilgili olmak her zaman için faydalı olur. Ve enne ma'ul yesa aleyhisselam yunzirun nâse yekûl hâdel mesihul kezzâb fahzeruhu la'nevullâh. Deccal'dan önce Allah Teala bir yardımcı olmak üzere el-yesa aleyhisselamı gönderecek. Allah'ın peygamberi El-Yesa aleyhisselam, Kur'an'da ismi geçen mübarek zat. Ben de ziyaret ettim. Ta Lübnan'ın dağlarında. Ağustos'un sıcağında o dağlarda kar vardı yani. Lübnan'da. O dağa gittik. Orada bir su çıkıyor yanından. Abdest aldık. Dondum böyle abdeste. Halbuki şehre insen yanıyorsun. Lübnan'ın dağlarında El-Yesa aleyhisselam, kızı da yanında. Tabii ki onların, Allah Teala onlara ne vermiş? Ruhaniyetlerine yeniden beden şekline girip de insanlara hizmet etme imkanı vermiş. Peygamberlerin ruhları, şehitlerin ruhlarında böyle özellikler var. El-Yesa aleyhisselam, Deccal çıktığı zaman insanları uyarıcı olarak Deccal'dan önce, Deccal nereye gelecek? İstanbul'a. Deccal'dan önce İstanbul'a kim gelecek? Elyesa aleyhisselam gelecek. Açıkça görülerek. O insanları uyaracak. Büyük sahtekar Mesih-i Deccal geliyor. Ondan sakının. Allah ona lanet etsin diyecek. Ve yu'tillahu min sur'ati ma la el-hakud Deccal. Deccal o kadar süratlidir ki, fakat Elyesa aleyhisselama Allah öyle bir güç verecek ki Deccal ona yetişemeyecek. Bundan dolayı bir rivayette de geçen derste okuduk. İki enne beyne yedey racüleyn, iki zat onun öncesi olacak. Nüziran ehlel kura küllemâ dehelâ kariyeten enzera ehlehâ. O nereye gelecek? İstanbul'a. Ondan evvel iki zat gelecek. İnsanları uyaracak. Feydâ haracâ minhâ dehelâhâ evvel o sahâbid deccâl. Elyesa aleyhisselam, İlyas aleyhisselam dedik değil mi öbür rivayette? Bu iki zat çıktı mı İstanbul'dan, Deccal'ın ordusunun öncüleri girmeye başlayacak mesela. Onlar çıkmadan onlar giremeyecek. وَاَدْخُلُ الْقُرَى كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّ وَالْمَد۪ينَ. İstanbul'a girebilecek mi? Yok, Ankara'ya gidecek mi? Mekke ve Medine dışında dünyanın her yerini çiğneyecek. Girmediği bir yer kalmayacak. Bu hadisler kesin. فَيَمُرُّ بِمَكَّ. Mekke'ye de gelecek. Mekke'ye yanaştığı zaman فَيْذَا وَبِي خَلْقٍ عَظِيمٍ. Çok büyük bir zatla karşılaşacak. فَيَكُولُ مَنْ اَنْتَ. Sen kimsin deyince, اَنَ مِكَائِلُ بَعَثَنِي اللّٰهُ لِيَمْنَعَكَ مِنْ حَرَمِ. Ben Mikail aleyhisselamım diyecek o. Allah beni haremini korumak üzere görevlendirdi. Giremezsin, burada yol yok, defol git. Ha onu öldürse Deccal'ı Mikail aleyhisselam gebertir onu da. Bu işler öyle olmaz. Kader var burada. O yaşayacak, insanları fitneye sokacak. Yoksa Allah onu zaten kahreder. Ondan sonra emurru bil medineti. Medine'ye gelecek. Mekke'ye giremeyince feyda ve bi halkin azim. Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak. Hiç aşılmıyor yani. Feyekulu men ente. Sen kimsin diyecek. Feyekulene Cibril ba'athani Allahu li'emnaka min harami rasuli. Ben Cebrail aleyhisselamım. Allah beni peygamberinin haremi olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi. Burada da girişin yok diyecek. Böylece efendim yeryüzünde çiğnemediği yer kalmayacak, ama Mekke Medine'yi meleklerle kuşatılmış olarak bulacak. Ama aması var işte. Ve yasihu fe yahrucu li Mekke'te münafıkuha. Mekke'ye giremeyince Mekke'nin dışından bir nara atacak. Öyle bir sesi var, öyle bir bağırıyor. Dünya zelzele oluyor yahu Deccal. Mekke'de ne kadar münafık var. O Mekke'ye giremiyor, Allah korumuş, ama münafıklar çıkacak, buna uyacaklar. İşte adamın içinde iman olmaz ha. Kabe'nin içinde olsa yine çıkar gider, gavurluk yapar ya. Münafıklık, sahtekarlık, kalbinde inkar var gizli. Bir şey arıyor, bir ortam arıyor. Ondan sonra bir ortam bulur bulmaz efendim ne yapıyor? O kafirliğini meydana çıkarıyor. Böyle çok insanlar olur. Medine'ye de geldiğinde yine dışarıdan bağıracak. Medine-i Münevvere'ye giremeyecek. Fakat feyuhricullahu şirara ehliha. Medine'de bulunan münafık, sahtekar, kötü, kafir, imansız insanların hepsi çıkacaklar, Deccal'a uyacaklar. O giremeyecek ama onlar Deccal'a tabi olacaklar. Sonra Medine'ye yanaşınca orada şimdi kralın sarayı var. Tam o tarif edilen yerde Deccal'ın geleceği son noktada, kralın sarayı orada, o dağın üstünde şu anda. Hadis-i şerifte geçiyor. Oraya kadar gelecek buyuruyor yani. Orada duracak, konaklayacak. Medine'ye yakın bayağı bir ikamet yapacak. Orada bir müminlerden bir zat ile karşılaşacak. Onun uzun bir kıssası var. Şimdi oraya girmeyeceğim. Dersleri sırayla devam edelim inşallahurrahman. Böylece karıştırmayalım. Konuları birbirine katıp karıştırmayalım. Çok uzatmadan kısa kafamıza yerleşecek şekilde devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Buradan dağılmadan hepimiz mağfiret olsun inşallah. Günahlarımız mağfiret olsun. Anadan doğmuş gibi tertemiz olsun. Allah Teala bu cemaatlere gelip şimdi kabirde yatanlara, ruhlarına kelime-i şehadetler hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu şehadetlerimizi kabul eyleyip hasıl olan dağlar emsali rahmetleri şimdi sağ olsalar da aramızda olacaklardı. Bu niyetle bu sohbetlerin ehli olan kardeşlerimizi hediyeledik, ihsal eyle. Cemaatin geçmişine de rahmet eyle. Hepimizi cennetine, cemaline müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabi meşâhina kâfin. Efendim babamız hâsâ ve lâ arvâhâ emmâti adil cemaatil hâdırîn. El-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.